إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار نعم دوغو زانغو كسلام تنشكوا فرصة هي سوا na tukio ambalo lipo kwa sasa, tukio ambalo limeshamiri, limeenea kwenye mitandao kote, kwenye mafacebook, kwenye whatsapp, pote tukio hilo limezagaa, limeenea. Nalo si lingine bali ni tukio la mgeni anayekuja ndani ya nchi yetu ya Burundi kutoka kwenye nchi ya Kenya. Mgeni huo ambaye ni kwa jina ujulikana kuwa ni Dr. Mbarak Ahmed Awes, mmoja katika madai wa Kenya au mmoja katika mashehe wa Kenya, anakuja kutembea katika nchi yetu ya Burundi na tangazo zimeenea sehemu tofauti. Misikiti atakazungurukia pia imetajwa. Kuna msikiti wa Sunni huko Aziatike, kadhalika sehemu nyingine ambayo ipo katika tangazo kwamba atatembelea ni Buyenzi, barabara ya 7 namba 34, kwenye kikao cha wakina mama, kikao ambacho kikiongozwa na Hajat Habiba. Kadhalika kapewa hutuba ya Ijumaa huko huko kwenye msikiti unaopatikana Aziatiki unaoitwa Istiqama, na atakuwa kwenye msikiti wa Sunni. Kadhalika kapewa na nafasi katika msikiti unaoitwa Masjid Rahman unaopatikana Buyenzi, barabara ya 17 namba 11, ambao ukiongozwa na Sheikh Abdul Shakur. Kadhalika atakuepo Bwiza katika msikiti wa Tahdhibi, barabara ya 3. Pia atakuwa na kikao cha wakina mama kwenye Masjid Sunni, sawa na siku jinsi zilivyopangwa. Huyu ndiye mgeni ambaye anakuja katika nchi yetu ya Burundi. Watu wamefurahia na kusapoti kumweka mitandaoni, wengine kusema karibuni. Na miongoni mwa waliompa pia karibu katika nchi yetu ya Burundi ni TV ambayo inaitwa Al-Huda TV, ikiwa chini ya uongozi wa Bwana Hamza Mahale. Hivi ndivyo au hivi ndivyo jinsi hali ilivyo kiuhalisia. Lakini huyu mgeni anayekuja, lifahamike tu ya kwamba si mtu wa sunna. Huyu anayekuja si mtu wa sunna, bali ni mmoja miongoni mwa masufi, ni katika masufi wa huko Kenya. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wana mambo yaliyopo kinyume na mwenendo wa masalafu saleh, mwenendo wa wema waliotutangulia. Wala hatumzungumzii sana kunako matatizo yake yeye, kwa sababu wapo mashehe wakubwa waliomzungumzia, tena wanamfahamu zaidi kuliko sisi. Zimejaa rudud za Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta hafidhahullah zidi ya huyu jamaa, kamzungumza hadi Sheikh pia kafikia kuandika kitabu, kipo kwa lugha ya Kiswahili. Kitabu ambacho kinaitwa Hukumu ya Ala za Muziki Kuimba na Kucheza katika Uislamu, Majibu Dhidi ya Upotoshaji wa Mubarak Aweso, mwandishi Abul Fadl Qasim bin Mafuta bin Qasim bin Uthman. Kitabu hicho kina faida nyingi sana, kamzungumzia na kuweza kutoa majibu. Kwa kweli ni kitabu, alhamdulillah, kimetosheleza. Kadhalika zipo audio za Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta hafidhahullah akimzungumzia huyu jamaa, sawa na makosa yake anayo katika kupoteza umma. Kadhalika miongoni pia mwa waliomjibia Sheikh wetu Abdullah Humaid hafidhahullah, zipo kwenye mitandao rududi kuhusu doktori huyo Mubarak Aweso. Na nimitaja mashekha wawili ambao wakimzungumzia, lakini miongoni mwa baadhi ya makosa ambayo mwenyewe nimeweza kuyasikia katika audio zake, aidha kwenye video zake kwenye mitandao, moja makosa yake ya upande wa akida, itikadi, upande wa itikadi, hana akida ya salafi saleh, hana itikadi ya ahlu sunna wal jamaa, bali yuko na akida za makundi potofu kuhusikana na itikadi ya asma wa sifat, kwenye tauhid al-asma wa sifat. Kwa hiyo katika video yake inayosema Allah yupo wapi, hii video yake hiyo moja tu inatosheleza kumfahamu kwamba huyu jamaa si katika ahlu sunna wal jamaa, si katika aqida ya salafu as-salih. Miongoni mwa maneno yake aliyosema katika video yake hiyo kwamba katika kukimbia aljismiyya wa tashbih, kukimbia masala ya kumfanya Allah kuwa na mwili, au kukimbia masala ya kumfananisha Allah na viumbe, ndio maana tunasema kauli yake Mwenyezi Mungu hana sehemu. Hiyo ni kauli yake katika hiyo video, Allah yupo wapi? Mwenyezi Mungu hana sehemu. Na hii inakwenda kinyume na akida ya salaf as-salih, kwa sababu atajikuta amepinga vitu vingi sana. Kwanza kusema neno hilo kwamba Allah hana sehemu, hii ni moja katika itikadi, katika itikadi za kupinga kwamba Allah yupo juu. Hii ni katika nafyu uluwillahi ta'ala ala khalqihi, kupinga uwepo wa Allah juu ya viumbe vyake. Pia hili neno linapelekea kupinga istiwa'uhu ala arshihi fauka samaihi, kustawi kwa Allah kwenye arshi yake, kustawi kwa Allah juu ya arshi yake huko juu ya mbingu zake, itapelekea kupinga hilo. Na bila shaka kupinga haya ni itikadi iliyokuwa batil, ni aqida iliyokuwa mbovu. Na hii ni moja miongoni mwa aqida kubwa kubwa ambazo kundi linaitwa Jahamia limikhalifu ahlu sunna wal jamaa, wakakataa hicho kitu. Lakini salafu salih wema waliotangulia waliradi, walijibia kundi hili la Jahamia majibu ya kutosheleza, hadi wakafikia, ukisoma vizuri vitabu vya salafu saleh utakutana kwamba wamekariri kwamba akida hiyo ya kupinga kuwepo kwa Allah, kukanusha kwa Allah kuwepo kwake juu, ni akida ambayo inakuwa imeingia katika kufru bi rabbil alamin, maana inapingana na dalili zilizokuwa mutawatir, dalili zilizoenea zilizokuwa nyingi za kisheria kuzungumzia masala haya, pamoja na makubaliano ya salafu umma, salafu saleh, kuhusikana uwepo wa Allah, Allah kuwa kwake juu, Ar-Rahman wa ala al-arshi stawa. Kwa hiyo hii ni katika zile aqida potofu za kusema kwamba Allahu mawjudun bila makan wala zaman, Allah yupo pasina sehemu wala wakati, katika aqida ambazo ni aqida mbovu, sio aqida za ahlu sunna wal jamaa. Sasa mtu wa aqida kama huyu, eti mgeni anakuja Burundi na watu wanashangilia kabisa na kumpokea kwa shangwe na vigeregere, eti wanamkaribisha ambaye ni sumu katika jamii, anakuja kupandikiza sumu katika jamii ya Burundi. Kwa hiyo hii ni moja katika itikadi zake mbovu, na lau shekhe wetu Abdul Hamid Yusuf Mahmud, Allah amhifadhi, ana darsa lake ambalo huliweka kila siku ya Jumatatu, kama sikusahau, kila siku ya Jumatatu, akizungumzia sharhu al-aqidati al-wasitiyya, sharhu ya Sheikh Uthaymeen, ambalo ni darsa lau watu wangilifata ipasavyo wangilistafidi sana kusikana na masala ya sifati za Allah. Watu wengi wamepotea katika masala haya, hususan wale maawamu nas, wale ambao hawakuisoma hata dini yao. Mtu unapomwambia kusikana na sifati za Allah, anaona kwamba umemletea kitu kizito, anakuambia subhanallah, gharka itakuja kutuangukia. Haya ni madhara ya watu kutokwenda kuisoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashindwa kuisoma dini, hilo ni tatizo linawarejelea. Au unakutana wamekwenda kuisoma dini, wanakwenda kuisoma kwa watu ambao wameharibika, inakuwa sababu ya wao pia kuharibika. Tutakuja kuona baadaye katika hukumu za kuwasikiliza watu wa bid'a, watu walioharibika. Tunaposema kwamba huyu doktor huyu ni sufi, watu wanashindwa kuelewa, wanaona kwamba vile neno sufi ni jina jipya ambalo halijulikani katika nchi yetu ya Burundi. Burundi masufi wapo. Burundi masufi wapo. Mfano, barabara ya 20 namba 36 ambao wanajiita kuwa ni mashafi, wale ni masufi. Mtu asishtuki na jina shafi, shafi. Sisi ni mashafi, masjidi shafi. Sisi mashafi tunafanya khitma. Sisi mashafi tunafanya tawasul. Sisi mashafi tunafanya maulidi. Ya subhanallah. Imam Shafi na hivyo vitu wapi na wapi? Nyinyi ambao mnajinasibisha kwa Imam Shafi. Kwa hiyo wao kujiita mashafi ni kuwafumba watu macho, watu wanashindwa kuelewa, watashindwa kutofautisha. Je, tukisema dhehebu la Shafi ni masala ya kiitikadi, ni masala ya akida? Tofauti. Madhhabu ya Shafi ni masala ya kifikihi, ni masala ya mambo ya fikihi. Kuingia katika ibada, mambo ya muamalati, sio katika masaili ya itikadia, sio masala ya akida. Ukirudi kwenye masala ya akida, wale wa jamaa ni masufi. Mtu anaweza kajiuliza, kwa nini tunasema wale wa jamaa ni masufi? Kipi kinatujulisha kwamba wale wa jamaa ni masufi? Nikisema watu wa barabara 20 namba 36 kuwa ni masufi, ni kwa sababu ninawafahamu, nimekuwa miongoni mwao huko kabla. Alhamdulillah, namshukuru Allah kunitoa katika ujinga ule. Namuomba Allah awaongoze na wengine watoe katika ujinga huyo wa kiusufi. Hii sufia ni moja katika makundi potofu, katika makundi yaliyopotea. Na hili kundi la kisufi liko na madhehebu yake, liko na turuq zake, liko na migawanyiko tofauti. Miongoni mwa makundi ya kisufi, miongoni mwa makundi ya kisufi, kuna kundi ambalo linaitwa al-Karkariya, at-tariqatu al-Karkariya, al-Karkariya. Hili ni kundi moja miongoni mwa makundi ya kisufi. Kadhalika, lingine kundi miongoni mwa makundi ya kisufi, at-tariqatu al-Qadiriyya. At-tariqatu al-Qadiriyya. Ili tuko nalo Burundi. At-tariqatu al-Qadiriyya. Ambao wanajitaga sisi ni wana Kadiriyya. Sisi ni wana Kadiriyya. Hii tariqatu al-Qadiriyya na yenye peki migawanyika kama mara tatu hivyo. Lakini miongoni mwa hizo kundi zake tatu, pana moja inaitwa at-tariqatu al-qadiriyatu al-jilaniya. Hao wengine wanasema al-jailaniya. Hili ndilo tuko nalo Burundi. Ambao ni watu wanajifanya kuwa wao ni watu wa adhkari tofauti. Wanadai kwamba wao wanamfuata Abdul Qadir Al-Jilani au Al-Jailani kama wanavyosema wengine. Na ilhali huyu hakuwa katika madhahabu zao hizo za kiusufi, yuko mbali na vitu vyao wanavyovifanya. Alikuwa mtu wa sunna mzuri mashallah. Basi huyu ndiye wao wanamtukuza sana Abdul Qadir Al-Jailani. Ahadi ukichunguza katika kumtukuza, hawa watu wanaojiita kwamba wao ni makadiria, wako na maneno mengine hadi yanafika kwenye kufru. Pana kitabu kimoja kinaitwa Upotovu wa Wahabi, kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili, sikumbuki jina la mtunzi wacho. Kwenye kava kiko na kava ya njano, pale juu ya kava aliwekwa picha eti ndiyo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wamemchora sasa, ya subhanallah. Ndani ya kitabu hicho mwanzo mwanzo wa ukurasa wakazungumzia hawa mawahabi, tumewaita mawahabi kwa sababu laiti tungiwaita Muhammadia tungekuwa tumewanasibisha kwa jina litukufu, ndio maana wakaitwa mawahabi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivi neno Muhammad ibn Abdul Wahhab, kalimatu al-Wahhab, sio moja katika majina ya Allah? Mmekataa kuwanasibisha kwa neno Muhammad jina la mtu mwenyewe ambaye ndiye Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mnakataa kunasibisha kwa jina hilo mkidai ya kwamba Muhammad ni jina litukufu. Ndio maana mkawaita mawahabi. Hivi Muhammad ni litukufu zaidi ya jina al-Wahhab? Ni litukufu zaidi ya jina la Allah? Subhanallah. Watu tuwe makini sana na upotoshaji wa hawa watu. Kwa hiyo wale wa jamaa wa kule ni masufi wakiwa kwenye tariqatul qadiria, wazee wa maulidi na adhkari wakipiga vitabu tofauti. Wana vitabu vyao wanavyopenda kuvisoma, wako na kitabu kinaitwa Al-Mu'asharati, wako na kitabu kinaitwa Al-Jawshanul Kabir, wako na kitabu kinaitwa Wasila Tushafi, wako na kitabu kinaitwa Subhanallah Barzanji, ambavyo hivyo vitabu vinasomwa kwenye maulidi. Wako na vingine vitabu vingi tu ambavyo havina hata asli, wazee wa kukohoa. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hawa watu kwa kweli baadhi yao pako ambao wana shirki. Wakati ningali katika upotevu huo, tulikuwa tunaenda kufanya kama jinsi wao wanavyosema kwenye kikao, kwenye vikri, kwenye zawia ndivyo wanavyoita. Mwanzo tulikuwa tunafanyia hicho kikao barabara ya 5 namba 18 kama sikusahau. Barabara ya 5 namba 18 kama sikusahau. Kiongozi aliyokuwepo hapo anaitwa Mrisho, anaishi Kibenga kwa sasa. Tulipotoka hapo tukahamia barabara ya 7 namba 41 ndipo tulipokuwa tunafanyia kikao hicho. Kiongozi wa hapo ni huyo huyo Mrisho, ala muongozi. Bado ningaliki mgeni na ingeingia kwenye chokikao, pale mbele palikuwa msego, mto. Nikataka kukaa kwenye mto ule, nikakatazwa. Nikasogea pembeni. Subhanallah. Baada ya kikao, mmoja miongoni mwa wale watu ambao ni wafuasi wa ule Mrisho wakawa wamenambia, tulikukataza kukaa pale kwa sababu unaona ule msego uko pale, shekhe hayupo, haumuoni kwa macho, lakini shekhe yupo hadir. Shekhe yupo pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi tumekuwa kwenye ujinga, ujinga mtupu. Allah awaongoze. Pia aliwahi kuishi Kanyosha, kwa sasa tunaita barabara ya 4 Kanyosha. Hapa kwa mwanzo mwanzo pana nyumba mbili zenye kufanana, ndipo tulikuwa tunaenda pale. tunasoma huyo ujinga wao ambao wanasoma, wanafanya kwamba wanatoa na masadaka, nyama zinapikwa kwa wingi, ya Rabbi. Kisha baadaye tunaanza kukohoa. Wamoja huku, yani tumekuwa tukijigawa, huku wamoja wanasoma kaswida zao kama jinsi wanavyosema, wengine ni kupiga makofi, wengine tunajiona kwamba tuko peponi, tunaika tunakohoa sasa. Siku moja mimi nikauliza, hili neno maana yake nini? Ya sala. Nilipewa majibu ya maajabu. Eti neno ahoa ni ufupisho wa neno huwa Allah. Yaani mtu unaposema huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah, pindi unapozidiwa na raha ndipo utajikuta umibaki kwenye Na hii ni moja katika misingi ya wasufi, kumwabudu Allah kupitia jina limoja la Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hivyo yani. Tunamwomba Allah atupatie ilmu njema na atupatie taufiki, atufishe katika haki. Hivi ndivyo alivyo. Ni mengi sana ambayo tunafahamu kuhusikana na masufi hao waliopo huko nyumbani kwetu. Ndio maana mimi huwa ninaposikia shekhe anazungumza kwamba wale ni wenzetu, aka sikubaliani na hilo. Basi shekhe huyo atakuwa hawafahamu. Atakuwa hawafahamu. Ninawafahamu kwa sababu niliishi ndanimo. Acha kuishi ndanimo kwa kusoma vitabu vyao. Kwanza, madrasa ya kwanza ambayo mimi nilianza kusoma, madrasa Tushafi'i, barabara 20 namba 36, ilikuwa chini ya utawala wa Ustazi Dulo pamoja na Mzee Anzuruni. Hawa ndio walikuwa viongozi, na mwingine anaitwa Bedui kama sikusahau. Hawa ndio walikuwa viongozi. Tulifundishwa na watu wengi. Imamu aliopo kwa sasa ambayo ndio kiongozi wa msikiti, ambayo wanamuita Fadhili bin Juma Bumbue kama sikusahau, ambaye ni kiongozi wa sasa. Huyu hana muda mrefu pale. Huyu kaja hapa nyuma tu, tumeshamaliza masomo pale, kwa sababu madrasa Shafi'i ni miatoka eko mwaka 2003. Ninahama kwenda kwenye madrasa tu Al-Qadiria kwa Sheikh Mujus. Mwaka 2013 ndipo nimetoka. Pale bapangaliki wazee pale wakina Mzee Kininga, wote ndio angaliki kichwa katika ile masjid. Sitaki kuzungumzia historia ya kuhusikana na mambo hayo kwenye msikiti ule. Yana siku yake, yana nafasi yake, tutazungumziaga usufi uliopo nchini kwetu Burundi, kuwaonesha watu kwamba wale si wenzetu. Kwa hiyo huyu Dr. Mubarak Awes ni mmoja katika masufi. Ni mmoja katika masufi ambao wana matatizo upande wa akida. Watu tutazame wapi tutakwenda kusoma dini yetu. Sio kwa kila mtu kwenda kuichukua dini yako, utaharibikiwa. Tutakuja kuona huko mbele aqwal za masalafu saleh kuhusikana na mtu wapi atakwenda kuisoma dini yake, achukue dini yake kwa nani. Hiyo ni moja katika miongoni mwa makosa yake. Hatuingii kiundani kwa sababu mashahe zetu tuliowataja hapo mwanzo wamezungumza kwa kirefu kuhusikana na mtu huyo. Kwa hiyo hakuna haja ya sisi kuingia ndani zaidi kwa kuhusikana na akida zake. Naam. Kosa la pili, tuje kwenye audio ya pili ili audio kutaka isiwe ndefu zaidi. Naam.